To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 października, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o wystąpieniu ministra Szyszki przed Trybunałem Sprawiedliwości. Chodzi o Puszczę Białowieską i wycinkę drzew. O ewentualnej mediacji prezydenta w sporze między rządem a lekarzami rezydentami. I o tym, jakie kraje Unii Europejskiej radzą sobie z ubóstwem i jak Polska wypada na ich tle. Na początek Luksemburg i wystąpienie przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ministra środowiska Jana Szyszki. To wystąpienie właśnie powinno się rozpoczynać. Minister ma odpowiedzieć na zarzuty Komisji Europejskiej dotyczące złamania zakazu wycinki w Puszczy Białowieskiej i odnieść się do wniosku o nałożenie kar. Wstępny nakaz wstrzymania prac w Puszczy wydał wiceprezes Trybunału, a podczas ostatniego wysłuchania miesiąc temu podpowiadał Komisji Europejskiej możliwość nałożenia kar na Polskę za złamanie tego zakazu. Liczymy na to, że uda nam się przekonać Wielką Izbę Unijnego Trybunału Sprawiedliwości do naszych racji, mówi rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzuska. Nie będzie dotyczyło wniosku Komisji Europejskiej o nałożenie kar pieniężnych na Polskę i w związku z tym wnioskiem strona polska poprosiła o kolejne spotkanie, aby przedstawić swoje racje w tym zakresie. Na czele polskiej delegacji minister środowiska profesor Jan Szyszko wraz z innymi przedstawicielami Ministerstwa Środowiska oraz ekspertami. Polska argumentacja przed wysłuchaniem ma charakter poufny, a wystąpienie ministra Szyszki odbędzie się na wniosek strony polskiej przed 15 sędziami Trybunału, a nie przed jednym, jak było poprzednio. Ministerstwo tłumaczy, że prace w Puszczy Białowieskiej, w tym działania ochronne gatunków i siedlisk, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, co jest zgodne z postanowieniem wiceprezesa Trybunału z 27 lipca. Komisja Europejska zarzuca Polsce, że prowadząc masową wycinkę drzew, narusza przepis dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Prezydent Andrzej Duda może ewentualnie wziąć udział w mediacjach między lekarzami a stroną rządową. Mówił o tym w Trójce minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Ale jego zdaniem na razie sytuacja nie wymaga tego rodzaju pośrednictwa. Gdyby się to zakleszczyło, gdyby nie było jakby woli dalszych rozmów, a sytuacja jakby się potęgowała, to wtedy oczywiście nie wykluczamy możliwości wkroczenia jako mediatorzy, ale w sporze. Nie strona, tylko mediator w sporze. Od ponad 2 tygodni w warszawskim dziecięcym szpitalu klinicznym trwa protest głodowy lekarzy rezydentów. Domagają się oni wzrostu pensji do wysokości 4400 zł brutto od teraz oraz zwiększenia finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rezydenci chcą, aby negocjacje z nimi prowadził zespół, w skład którego wejdzie m.in. premier Beata Szydło. Żądają także wyraźnych deklaracji, że ich żądania będą spełnione. Z kolei rząd przekonuje, że przedstawił protestującym bardzo konkretne propozycje, a nakłady na służbę zdrowia mają być zwiększone. Wczoraj protest lekarzy rezydentów poparło porozumienie zawodów medycznych. Medycy mają rozpocząć głodówkę w kilku kolejnych miastach. W Luksemburgu spotkają się unijni ministrowie do spraw europejskich. Będą rozmawiali o przygotowaniach do szczytu poświęconego m.in. Brexitowi. Narada Europejskich Przywódców rozpoczyna się pojutrze w Brukseli, a rozmowy na temat wyjścia Wielkiej Brytanii zaplanowano w piątek. O złagodzenie unijnego stanowiska zabiegała wczoraj premier Theresa May, która spotkała się z szefem Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem. Z oświadczenia opublikowanego po rozmowach brytyjskiej premier z szefem komisji niewiele wynika. Mowa jest o konstruktywnej i przyjacielskiej atmosferze i o konieczności przyspieszenia negocjacji brexitowych. Natomiast w nieoficjalnych rozmowach unijni urzędnicy mówią, że ostatnie dyplomatyczne zabiegi premier Wielkiej Brytanii nie zmieniły stanowiska komisji i krajów członkowskich i że negocjacje pchnąć naprzód może tylko dobra oferta finansowa Londynu. Na razie Wielka Brytania nie chce się zgodzić, by po brexicie wpłacać do unijnego budżetu około 60 miliardów. Euro, a brak postępów w tych rozmowach spowodował, że nie ma zgody krajów członkowskich na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przyszłej umowy handlowej Unii z Wielką Brytanią, na czym władzom w Londynie bardzo zależy. Jedynym ustępstwem wspólnoty może być zapis we wnioskach ze szczytu, że Unia rozpocznie rozmowy o przyszłości, ale na razie w swoim gronie, w wewnętrznych dyskusjach, a z Brytyjczykami najwcześniej w grudniu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. Ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. O tym, jak ze zjawiskiem ubóstwa obecnie radzi sobie Polska i jak wypada na tle innych krajów, Tomasz Zielenkiewicz. Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w ostatnich latach ubóstwo w Unii Europejskiej spadło najbardziej właśnie w Polsce. W 2008 roku wskaźnik wynosił 30,5%, w zeszłym roku już niecałe 22%. Z kolei najmocniej ubóstwo rosło w Grecji. Największe ryzyko ubóstwa występuje obecnie w Bułgarii, a najmniejsze w Czechach. Z badań Eurostatu wynika, że w zeszłym roku zagrożonych biedą lub wykluczeniem społecznym było ponad 117 milionów obywateli Unii Europejskiej. To prawie co czwarty jej mieszkaniec. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Kibice piłki nożnej zacierają ręce. Wraca przecież piłkarska Liga Mistrzów. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Manchesteru City z Napoli. The Citizens to najbardziej skuteczna drużyna Premier League, a Neapolitańczycy nie mają sobie równych, jeśli chodzi o zdobywanie goli w Serie A. Do tego będzie to pojedynek taktyków Pepa Guardioli i Maurizio Sarriego. Inny Maurizio Pochettino, czyli trener Tottenhamu, postara się zatrzymać na Santiago Bernabeu Real Madryt. Królewskich prowadzi Zinedine Zidane, a z drużyny Tottenhamu podczas konferencji prasowej szczególnie chwalił napastnika kogutów Harry'ego Kane'a. To kluczowy piłkarz dla Tottenhamu. Zawodnik, który nie ma mankamentów w żadnym elemencie gry. Jednak to, co go wyróżnia i to, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że cały czas poluje w okolicach bramki i chce strzelać gole. Nie jest statyczny, cały czas jest w ruchu. Tak, mogę powiedzieć, że to piłkarz kompletny. Początek dzisiejszych meczów w Lidze Mistrzów o 20:45. A już teraz na Węgrzech, na torze Hungaroring, rozpoczynają się kolejne testy Roberta Kubicy w Formule 1. Podobnie jak na torze Silverstone, tak i dzisiaj Polak będzie jeździł bolidem Williamsa z 2014 roku. Zespół z Grove zorganizował dwudniowe prywatne testy, by porównać wyniki Kubicy i Pola Di Resty, czyli innego kandydata do miejsca w składzie Williamsa na przyszły sezon. Testy mają charakter zamknięty, skład na przyszły sezon poznamy mniej więcej podczas tegorocznej rundy F1 w Abu Dhabi. Kibice trzymają mocno kciuki za Kubicę. Jest wśród nich wielki miłośnik sportów motorowych, skoczek narciarski Maciej Kot. Mam nadzieję, że wróci, śledzę wszystkie nowości, wszystkie informacje. Z takim wielkimi emocjami czekam na wyniki testów kolejnych na Hungaroringu. Mam nadzieję, że Robert poprzez to wielkie wsparcie, jakie ma w całym narodzie polskim, że to pomoże mu znaleźć swoje miejsce w Formule 1. Czekamy, jak potoczą się losy Kubicy. Czekamy także na początek Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. 23-osobowa reprezentacja Polski od jutra rozpocznie zmagania w Berlinie. Jedną z gwiazd naszej ekipy jest Adrian Tekliński, mistrz świata w skreczu. Dużo pracowałem, dużo przepracowałem, szykując się właśnie nie pod Mistrzostwa Polski czy inne wyścigi, jak bywało to w latach poprzednich, i takie udowadnianie wszystkim naokoło. Celem jest Puchar Świata. Myślę, że już na Mistrzostwach Europy ta forma będzie wysoka. Już widzę, że z wyścigu na wyścig jest coraz lepiej i ta duża praca zaczyna się przekładać na dobrą dyspozycję. Początek Mistrzostw Europy jutro. Pierwsze medale zostaną rozdane w czwartek wieczorem. Tylko na północy będzie się dziś chmurzyć, na pozostałym obszarze po porannych mgłach bezchmurne niebo. Od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Pieninach pośród lasów leży Krościenko. Można stąd ruszyć na Trzy Korony, można tu skończyć spływ Dunajcem i zasmakować Stefana, Michaliny i Marii, czyli wód mineralnych. Zresztą z wodą jest związana legenda o świętej Kindze, która wylewała łzy uciekając przed Tatarami właśnie w okolice Krościenka. Tę legendę i inne lokalne atrakcje postaram się Państwu przybliżyć. Trójka wraca do korzeni. Proszę słuchać czwartkowej, porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Paulina Kozion. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Barbasiu, a ty idziesz na te urodziny? Marian, urodziny! Zapomniałam, co teraz? A teraz to lepiej się ubieraj i leć, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 500 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Ania,

Przekonałem się, że do filmu najlepiej jest napisać to, co po prostu przyjdzie człowiekowi do głowy. Co Wojciechowi Kilarowi do głowy przyszło, dowiemy się w cyklu Opowiem Wam Piosenkę. Po 10:00 Płyta Tygodnia, Katarzyna Cygler i Trójkowy Detektyw, Ryszard Jaźwiński i Fajny Film po 11:00, Anusz Widelec, Katarzyna Pruchnicka i jej gość opowiedzą o rzeczach nie dość, że pysznych, to jeszcze wyjątkowo ładnych. Dużą popularnością cieszą się torty w stylu naked cake, czyli torty, gdzie widać każdą jedną warstwę, czyli warstwa biszkoptu, warstwa kremu i te warstwy są wszystkie widoczne i są te torty dekorowane na przykład świeżymi owocami. W ostatniej godzinie naszego spotkania w studiu pojawi się również jak zwykle Jan Niebudek. Tym razem jego gościem będzie Arkadiusz Borowik, scenarzysta, autor tekstów satyrycznych, ale przede wszystkim dialogów do seriali i gier, który wiosną opublikował pierwszą część swojej twórczości prozatorskiej. Jest Kopciuszek, który gubi pantofelek, jest siedmiu krasnoludków, jest macocha, która przegląda się w lustereczku, które ma jej powiedzieć, że jest najpiękniejsza. Jest wilk, który w stroju kapturka przychodzi do babci i jest historia o tym, dlaczego masz takie wielkie oczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli klasyczne baśnie przeniesione we współczesne realia show biznesu i kultury. Na sam koniec kolejny odcinek powieści radiowej czytanej przez Piotra Adamczyka i ktoś jeszcze i z czymś jeszcze, ale o tym za chwilę. You love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna love me? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you will stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, ain't much point in hanging around. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. See? Po godzinie 10 w naszym studiu pojawi się autorka biografii i córka Wieńczysława Glińskiego, artysty, aktora teatralnego, filmowego, radiowego, znanego również ze scen wielu najsłynniejszych kabaretów. Dlatego teraz coś z repertuaru kabaretu Dudek, Aluzjonista. Piosenka ze słowami Andrzeja Waligórskiego i muzyką Tadeusza Suchockiego, ale najpierw fragment znaleziony w radiowym archiwum rozmowy Hanny Liszewskiej z Wieńczysławem Glińskim, nagranej w połowie lat 80. Więcej o nim po godzinie 10. Kiedy miałem 4 lata, byłem pierwszy raz w teatrze, ja do dziś pamiętam, na czym byłem, to był Powrót taty Mickiewicza. Historia udramatyzowana i ojciec grał zresztą tego kupca. Ta orkiestra była to z muzyką. I pamiętam, jak zbójcy się rzucili, wzrok dziki, suknia plugawa, to ja wołałem, nic nie róbcie mojemu tacie, to mój tata, tak? I ludzie patrzyli więcej i się śmieli z tego, co tu się dzieje. Nie tak bardzo obserwowali scenę. Każdy jest mówca, Edzio statysta, ja jestem Czaruś aluzjonista. Aluzję robię ja. Będzie bardzo dobre, tylko dużo zwrotek. Inny to, co myśli chlapie, uchwale lub etapie, bez ogródek wypowiada wszystko wprost. Jak gdy siedząc na kanapie, aluzyjnie stopę drapie, kwestionuje równocześnie stopy wzrost. W saloniku cioci mrówci, inny dowcip robię znówci, bo gdy lufcik ktoś otwiera, twierdzę, że jeśli ktoś otworzył lufcik, to nie aby swąd wypuścić, lecz by spostrzec, kto wychyli pierwszy się. Pam pam, pim pim, pam pam, aluzjonista jam. A teraz będzie taka domowa zwrotka. To w ogóle jest bardzo dobre, bo dużo zwrotek jest. Kiedy jest na obiad zupa, to się robi śmiechu kupa, bo nadaje zwykłej zupie sens i głąb. Kiedy od niechcenia w zupie, aluzyjnie chochlą chlupia, nocąc ząb, zupa dąb, dąb, zupa ząb, dąb, zupa ząb, dąb, zupa dąb, dąb, zupa ząb. No, no, maestro zasłuchał się, myślał, że się pomylę. W telewizji o nawozach, gdy jest mowa i o kozach, lub zasiewy ktoś omawia względnie tucz, minę robię wnet rozumną, teraz mówię, będzie gumno. Mrużąc przy tym aluzyjnie jedno z ucz, to albo to. I szal, i śmiech, i krzyk, i wzrach, krzyk, i ryk, taki krzyk, podajbyś zdech. A teraz będzie resume. Towarzyskie me zalety uwielbiają wręcz kobiety, komentują każde słowo me i gest. Groma pań się wprost zaśmiewa, gdy ja coś o rżnięciu drzewa lub gdy pytam, czy panienka lubi bez. Bufetową śmieszę w bistro, mówiąc, czy ma pani czystą. Ministrowi, ale pan ma minister. Dżokejowi, nie bij konia. No i cześć, aluzju ponia. Taki ze mnie bawi damek i kozer. Pim pim pam pam, pim pim pam pam, aluzjonista ja. Wieńczysław Gliński w kabarecie Dudek. Za parę minut informator ekonomiczny, a teraz już Jaromir Nochawica z poczekalni listy przebojów programu trzeciego. By tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat s křelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu.

Włodzimierz Ziętarski. W automagazynie dla przedsiębiorców jest z nami pan Adam. Ja bym chciał auto do firmy. Na co zwrócić uwagę? Na dobre finansowanie, proszę pana. Na przykład leasing. No tak, ale pieniądze to jedna rzecz i to wszystko? Nie. Samochód musi trzymać wartość, bo będzie go chciał pan kiedyś sprzedać. I ma być niezawodny. To ważniejsze niż gwarancja, która kiedyś się skończy. To w takim razie jaki samochód? Proszę pana, Toyota. Leasing 103%. Lider niezawodności i do tego trzyma wartość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Informator ekonomiczny. Zafascynowany drukarkami 3D Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry. Panie Adamie, czy możemy stać się potęgą drukarską właśnie 3D? Zgłębił pan ten temat? Tak. Podobno wszystko będzie można wydrukować, nawet kotlet schabowy. No nie wiem, jak będzie z kotletem schabowym. Rzeczywiście zająłem się tematem drukarek 3D. W najbliższym numerze Polityki będzie taki mój tekst, ale właściwie trochę on próbuje te pewne nadzieje racjonalizować. To jest, że ani tych kotletów tak szybko nie będzie, ani my, jak zapowiadano nam niedawno, nie staniemy się taką wielką potęgą w dziedzinie produkcji tych urządzeń, no bo to jest rynek, który się gigantycznie szybko rozwija, no i oczywiście ten rozwój w Polsce przebiega dosyć krętymi drogami. Radom miał być, czy ma być taką stolicą. No tak, jest rzeczywiście jest tam takie centrum druku 3D, to jest Agencja Rozwoju Przemysłu, ma tam taki inkubator, takie centrum w ogóle innowacyjne i tam są takie najbardziej nowoczesne urządzenia, przy czym one działają jako usługowo, one nie produkują na razie jeszcze tych urządzeń, ale mamy już szereg firm, takich startupów, często przez młodych ludzi stworzonych, no które się rozwinęły i które produkują drukarki takie. Czyli do tego szansa jest, panie Adamie. Druku przestrzennego. No, szansa jest na pewno, ale oczywiście trochę przekuwam ten balon, bo my mamy taką tendencję, żeby od razu wpadać w jakiś taki samozachwyt, że my jesteśmy jakoś, tak powiem, predestynowani do jakiejś niezwykłej roli i tak jak samochody elektryczne podobno mamy świat zasypać nimi, no tak samo i tymi drukarkami. No po prostu to jest dziedzina, która daje bardzo nowoczesna, ale ona się szybko rwozwija, ona wymaga inwestycji, ona wymaga inwestorów i całego otoczenia, które będzie świadome możliwości, jakie te urządzenia dają. Nasz eksport ma się bardzo dobrze, a miał być deficyt, przypomnę panie Adamie. A jeszcze jak trafią do nas inwestycje z nad Bosforu, jest taka szansa w związku z wizytą prezydenta Turcji, to dopiero będzie. No, oby trafiły, no, inwestycje są zawsze mile widziane. Czy z nad Bosforu? Nie wiem, bo ciągle jednak z tym kierunkiem południowo-wschodnim jest pewien problem. Turcja, jak wiadomo, jest krajem, który co prawda szybko się rozwija, ale to nie jest taki bezproblemowy rozwój. Tam wiele firm europejskich zainwestowało. Polacy też szukają tam swoich możliwości. Jest pewnie jeszcze wiele niewykorzystanych szans, więc być może o tym dzisiaj będzie rozmowa. A cieszy się pan z wyników naszego eksportu? No oczywiście to eksport i to, żeby ten pamięta bilans... Pamięta pan, niektórzy zapowiadali deficyt wręcz. No tak, ale to jest, niech pan pamięta również o tym, że deficyt czy nadwyżka w eksporcie, no to jest efekt również tego, co się dzieje właśnie, nie wiem, w inwestycjach, jeżeli się pojawiają, bo jednak to jest w dużym stopniu również import inwestycyjny i związany z produkcją jakichś towarów, które my eksportujemy, więc to wynika również z takich kwestii. Czy pan wie, że gotówka kosztuje polską gospodarkę 18,5 miliarda złotych rocznie, czyli niemal 1% PKB? Tak, to jest rzeczywiście taki... Niesamowita kwota. Tak, to jest kwota, no, która się powtarza, o której Narodowy Bank Polski przypomina i stara się nas namawiać na rozmaitą właśnie odchodzenie od gotówki, chociaż jednocześnie wprowadzony został banknot 500 złotowych, jak pan wie, do rozliczeń, prawda? No tak, ale to też jakiś dla mnie jest symbol, że z jednej strony Narodowy Bank Polski walczy o to, żebyśmy się przy pomocy bezgotówkowego obrotu korzystali z tego i mam wrażenie, że to rośnie. W tej chwili ocenia się, że jakieś 82% Polaków już ma, jest tak zwanych ubankowionych, czyli ma konta w banku, a to jest warunek do posiadania karty płatniczej. Ale jeszcze sporo nie ma tak, tego. Tak, tak. No i jest jakieś jednak troszeczkę takiego przyzwyczajenia, że ta gotówka taka w kieszeni, no to zawsze takie poczucie daje, tak powiem, stabilności. Niektóre osoby są przyzwyczajone, że to taka fizyczna przyjemność kontaktu z pieniądzem. No, ale pewnie będziemy odchodzić. Niektóre kraje deklarują już, że w najbliższym czasie... No Szwecja jest takim krajem. No tak, Szwecja, Dania, praktycznie Norwegia. Tam w ogóle nie nosi się pieniędzy. Tak, no i generalnie no niektóre kraje mają tak, że właściwie już kończą produkcję banknotów i zakładają, że wcześniej czy później, ale już z tymi będą musiały dotrwać do końca tego systemu. Przypomnę, że bracy pod kościołem mają te urządzenia. Tak, i kasy fiskalne i pewnie. Kasy, tak, tak. Ukraińcy pracują u nas, to wiemy doskonale, ale firmy szukają już pracowników nawet z Bangladeszu, nawet z Indii. Tak, rzeczywiście sytuacja jest coraz gorsza, jeśli chodzi o zdobycie. W Bangladeszu to są spawacze. No tak, bo nasi spawacze spawają w Norwegii. Tak, tam są w ogóle, to podobno jest okres, że spajak w Norwegii się mówi spawacz, to wiadomo, że chodzi o Polaka. Chodzi mianowicie o to, że jest rzeczywiście coraz większy problem z pracownikami. Mówi się o że Ukraińcy tak tą lukę będą wypełniać, ale byłem teraz na takim spotkaniu, podczas którego przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce mówił, że napływ pracowników ukraińskich do Polski spada. Ukraińcy wybierają inne kraje teraz, więc to nie jest tak, że oni nie mają innego wyboru i więc takie zakładanie. A z drugiej strony pojawiały się głosy ze strony przedsiębiorców, że uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, na przykład ukraińskiego, jest szalenie trudne i nieprzewidywalne. To jest, mówią, że to jest niezwykłe, że poszczególne województwa mają jakieś własne lokalne zasady udzielania tych zezwoleń i tak na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, nawet jeżeli się zdobędzie takiego pracownika, to na jak szybko uda się go, tak powiem, załatwić przeprowadzić formalności. Wszystkie formalności. To co prawda nie robią same firmy, tylko takie są agencje, które zatrudnienia i to też ci pracownicy zagraniczni narzekają, że oni często nie są uczciwi, ale generalnie jakieś uporządkowanie tej polityki związanej z pracownikami zagranicznymi, no musi nastąpić, bo inaczej będą olbrzymie problemy. Panie Adamie, niewielkie Towarzystwo Ubezpieczeniowe z Danii chce rozpętać wojnę cenową o stawki OC. Uda się? No, wojnę cenową rozpętać to być może się uda, aczkolwiek to... Jak to możliwe, że małe towarzystwo... To znaczy, coś takiego to, znaczy to jest pytanie, które pan powinien zadać nadzorowi, Komisji Nadzoru Finansowego, bo ona czuwa nad tym. Proszę pamiętać o tym, że każda firma wchodząca na polski rynek ma taką sytuację trochę luksusową, bo nie ciągną za nią się ogony rozmaitych spraw, szkód, które trzeba opłacać z obecnych składek, płacić jeszcze tym, którzy mają renty, jakieś sprawy stare. A proszę również nie zapominać o tym, że w tej chwili na skutek orzecznictwa Sądu Najwyższego rozmaitych przybyło ubezpieczycielom tytułów do wypłaty za rozmaite typu szkody takie niematerialne, szkody osobowe. Rosną wymagania, samochód zastępczy, nowe części i tak dalej. To kosztuje. To niestety doprowadziło do bardzo wysokich cen.

Umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szalejstw i bzdur. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideofilm. Może to był romans, może żart, dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleństw i wzdór. Za 14 i prawie pół minuty będzie godzina 10. My mamy dla Państwa pierwsze dzisiaj zaproszenia do kina na film Krzysztofa Langa. Na ekranie m.in. Andrzej Chyra, Tomasz Szuchard, Bogusław Linda, Andrzej Grabowski, Karolina Gruszka, Arkadiusz Jakubik czy Katarzyna Figura. Thriller o miłości i zbrodni z seryjnym mordercą w tle. W sam raz na jesienne wieczory, nawet już na jutrzejszy wieczór, jeżeli ktoś chciałby się wybrać do warszawskiego kina Atlantik na film Ach, śpi, kochanie, jutro na godzinę 20:30, to proszę w tej sprawie dzwonić teraz. Potrzebny numer to 22 i 7 trójek. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. A w studiu jest już Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiem wam piosenkę. Rok konradowski, rok Józefa Konrada. Nie bez powodu go wspominamy, ponieważ dzisiaj opowiem Państwu o muzyce z filmu, który został nakręcony na podstawie jego książki. Smuga cienia. Wyreżyserował go Andrzej Wajda, a muzykę skomponował Wojciech Kilar, znany nie tylko jako twórca muzyki filmowej, ale i muzyki poważnej. Sam zresztą przyznawał, że poświęca o wiele więcej czasu tej drugiej dziedzinie, czyli muzyce poważnej. W archiwum Polskiego Radia znalazłam rozmowę z Krzysztofem Zanussim z 1984 roku. Przekonałem się, że do filmu najlepiej jest napisać to, co po prostu przyjdzie człowiekowi do głowy. Nie mam nic innego do roboty poza pisaniem muzyki, poza ewentualnie zabawami z kotem, rozmowami z Basią i rzadkimi wypadami w góry. Tak mówił Wojciech Kilar, czyli no był czas i na muzykę filmową, bo jak wspomniał, ma go dużo na komponowanie muzyki. No i często przychodziła mu do głowy muzyka od tak po prostu, którą dzisiaj w stanie jest rozpoznać większość z nas. Na pewno wielu maturzystów, którzy na studniówce tańczą jego poloneza do pana Tadeusza. Ale i poza granicami Polski żywo reaguje się na nazwisko Kilar i dajmy na to tytuł pianista. Peter Jackson zaproponował mu skomponowanie muzyki do Władcy Pierścieni, no ale jak wiemy do współpracy nie doszło. Natomiast sam kompozytor potrafił odnosić się do swojej twórczości z wielkim dystansem i o komponowaniu muzyki na przełomie XX i XXI wieku mówił tak. Naprawdę nie można powiedzieć więcej niż powiedział Bach, niż powiedział Mozart, niż powiedział Beethoven. W dążeniu do prostoty, do szukania jakiejś esencji muzyki nie można dojść dalej niż chorał gregoriański. Także z tym się trzeba pogodzić i ja się z tym godzę, że wszystko to, co my, maluczcy, robimy, będzie tylko jakimś dodatkiem do tego, co zostało stworzone już. I będzie zawsze wzorowane na tamtym. To wszystko jest jakąś kontynuacją tamtego, co zostało stworzone, czego nigdy nie osiągniemy, bo to jest po prostu niemożliwe, bo wszystko zostało powiedziane. Bach powiedział wszystko, Szekspir powiedział wszystko w literaturze. Myślę, że Rembrandt powiedział wszystko w malarstwie. Z jednej strony jest to trochę pesymistyczne, ale z drugiej strony daje to nam taką swobodę, no spokojnie opowiadamy o sobie. To fragment audycji Rozmowy na początek wieku prowadzonej przez Martę Tesarczyk. Spokojnie opowiadamy o sobie. Jak wiele prawdy jest w tych słowach w kontekście Josepha Conrada, który przecież był bohaterem swoich książek. Smuga cienia to opowieść o dorastaniu i powiedziałabym nawet takim rytuale przejścia wręcz, ponieważ opowiada o młodym żeglarzu, który po raz pierwszy został kapitanem i bierze na siebie odpowiedzialność. No właśnie, dorasta. To temat przewodni z filmu Smuga cienia. Filmu, który pod kątem muzycznym był dla mnie zagadką przez bardzo długi czas. To jest w ogóle bardzo cichy film pod tym względem. Temat przewodni nie pojawia się w napisach, przy napisach początkowych i słyszymy tam tylko szum morza i odgłosy sportu. A muzykę słyszymy dopiero w 22 minucie filmu, kiedy młody marynarz, grany przez Marka Conrada, po raz pierwszy widzi swój statek. I słyszymy tę muzykę na krótko. Jest jej bardzo niewiele. To jest kilka akordów i tyle. W całości temat przewodni pojawia się jeszcze w scenie, w której widzimy statek na pełnym morzu. Białe żagle, słońce odbija się od tafli wody. I to jest muzyka, która nie podkreśla grozy sytuacji, która czai się w tej opowieści czy relacji pomiędzy bohaterami. Wskazówką do rozwiązania tej zagadki było to, że dla kontrastu Kilar kochał góry i mówił o nich, że jest w nich wolność. Więc pewnie łatwo było mu sobie wyobrazić, jak Conrad kochał morze, z czym też nie krył się. Myślę, że to było właśnie podstawą do stworzenia tego tematu przewodniego w Smudze cienia, bo pojawiał się on właśnie w momentach, kiedy bohater patrzy na swój statek i czuje się wolny. Muzyka rejsu, bo taki był tytuł tego utworu, to jest utwór, który doczekał się po latach bardzo ciekawej aranżacji i tekstu, który napisał Marcin Kedryński. Piosenkę zaśpiewała Anna Maria Jopek i z tą piosenką chciałabym Państwa zostawić. A Wioletta Myszkowska wróci za tydzień o tej samej porze. Dziękujemy. Dziękuję. Oh,